Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het telefoon- en internetnetwerk in de Gazastrook lijkt weer op gang te komen. Telecombedrijf Paltel zegt dat de verbindingen langzaam worden hersteld. Inwoners van Gaza merkten de afgelopen uren al dat ze weer bereik hadden, en ook familieleden in het buitenland zeiden weer contact te leggen, meldt Al Jazeera. Door Israëlische bombardementen lag sinds vrijdagavond in bijna heel Gaza het telefoon- en internetnetwerk plat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei daardoor ook geen contact meer te kunnen leggen met Nederlanders in Gaza. Ondanks de intensivering van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn de onderhandelingen tussen Israël en Hamas gisteren doorgegaan, meldt persbureau Reuters. De onderhandelingen die via Qatar lopen zouden wel veel langzamer gaan. De oorlog heeft in Gaza tot nu toe aan 8000 mensen het leven gekost, meldt het gezondheidsministerie in het gebied. De helft ervan zouden kinderen zijn. Volgens humanitaire organisaties is het niet mogelijk om de officiële cijfers te bevestigen, maar zijn ze in het verleden wel betrouwbaar gebleken. Acteur Matthew Perry is overleden. Meerdere bronnen melden dat hij dood is gevonden in zijn huis in Los Angeles. Perry werd vooral bekend door zijn rol als Chandler in de populaire serie Friends. Matthew Perry was 54 jaar. In Colombia wordt gezocht naar de vader van Liverpool-voetballer Luis Diaz. Hij werd zaterdagavond samen met de moeder van Diaz ontvoerd door gewapende mannen. De president van Colombia heeft laten weten dat de moeder inmiddels is gered, maar de vader van Luis Diaz wordt dus nog gezocht. Er is vannacht een einde gekomen aan de zomertijd. In heel de Europese Unie is de klok om 3 uur teruggezet naar 2 uur. Daardoor is het 's ochtends eerder licht, maar 's avonds ook eerder donker. Eind maart wordt de klok weer 1 uur vooruitgezet. Het weer, de ochtend begint droog met zon, later opnieuw buien. Langs de kust soms ook met zware windstoten. Het wordt maximaal 13 tot 16 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, is een vertraging van 17 minuten. Komt door een ongeluk. Op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn, zijn wegwerkzaamheden. Daarom is de vertraging 13 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum, tussen Hank en industriegebied Avelingen, 30 minuten vertraging, de rechterrijstrook is daar dicht. Dit was de verkeersinformatie. Ster. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Tommy Wieringa is bij ons om over zijn nieuwste roman Nirvana te praten. Als je lekker aan het schrijven bent, dan gebeuren er wonderen. En Peter Snijders, burgemeester van Zwolle, is bij ons in Deventer om te praten over een van zijn lievelingsboeken. Eus Boekenclub. Vanavond om 19:50 op NPO 2. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Terry Tops met tips van de VPRO-redactie. En op zondag hoor je mij, Eva Koreman. Vandaag zit bij mij in de studio muzikant, singer-songwriter en artiest Sue the Knight. Een hele goede morgen. Ja, ik zeg zit, maar je staat nog. Ja, ik sta. Ik ben helemaal ready. Goedemorgen. Ja? Ja, want je artiestennaam verraadt dat dit niet het ideale tijdstip voor je is, Sue the Knight. Nou, inmiddels, sinds ik moeder ben, trek ik het al een stuk beter. Ja? You know the drill. Ja, zeker. En ga ik ook vroeger naar bed. Dus ik ben redelijk minder nachtmens geworden. Je nieuwe album is net uitgekomen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben en ook naar luisteren. Maar voor de mensen die jou nog niet of niet zo goed kennen, heb ik hier een kleine bio. Vul vooral aan en spring in en corrigeer waar nodig. Soedenait, geboren als Suus de Groot in Heemskerk in 1983. Je zwierf wat rond in het Noord-Hollandse. Je woonde in Schorrel, in IJmuiden, Haarlem en tegenwoordig in Wijk aan Zee. Je ging op je 23ste naar het conservatorium en op je 30ste brak je door met het album Mosaïek, met daarop onder andere de hit The Whale. Yay. Insta Live. Leuk? Ja, en bijna heel Nederland leerde je vervolgens kennen als de huisband van De Wereld Draait Door. Toen kwam het album Wonderland in 2017 en daarna werd het even stil op muzikaal gebied. Er kwam een kind, er kwam een surfshop en nu is het terug. Ja, is toch wel een leuke bio. En nu ben je terug met het album Suzanne and the Sad Sunset Disco. Veel essen, ja. Ondertussen ben jij even je telefoon aan het installeren, want ga je... Ja, ik vind het leuk. Zoals het ook jonge artiesten betaamt. Live zoals een hippe, moderne... Een hippe, moderne, moderne artiest. Ja, artiest. Die ik ben. Ja. Maar voor de mensen die geen Instagram hebben, kan je vertellen wat dat is? Instagram, oh, Insta live gaan. Nou, dat is heel leuk. Dan kan je dus gewoon... eigenlijk zet je gewoon je eigen live tv aan. En dan kunnen je volgers, degene die wakker zijn, kunnen dan live inschakelen. En een hartjes geven of gewoon kijken. En misschien, ook vragen insturen. Ja, maar kijk ik niet naar. Daar heb ik helemaal geen tijd voor, mensen. Nee, dat is waar. We moeten ons ook wel eventjes concentreren. Het is ook een serieus uur cultuur, hè? Daarom. Maar ik denk, vind ik wel leuk. Want dan zijn ze toch een beetje bij. Ja, dat is wel heel fijn. Is dit nou een comeback? Of lijkt het alleen maar zo? Dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk wel een beetje. Want ik heb wel even getwijfeld. Should I come back? Weet je wel. Maar en het is natuurlijk ook heel lang geleden. 5 jaar. Dus eigenlijk wel. Hier ben ik. Ik ben terug. En waar zit de twijfel hem in? Ja, het is gewoon... It's a lot. En ik ben niet echt zo'n entertainer die... Weet je, ik vond het eigenlijk wel prima uit de spotlights en lekker keutelen. En een beetje onder de radar leven eigenlijk. Maar ik vind de muziek te fijn. En ik vind ook de mensen ontmoeten te fijn om het niet te doen. En je wil ook dat je muziek gehoord wordt, natuurlijk. Sowieso. Ja, dus ik had het gemaakt. En dan is het volgende proces dan, weet je wel, in de studio gaan, band zoeken. En ik dacht van, ja, als ik het niet doe, dan ga ik later spijt van hebben, weet je wel. Dus Dat is natuurlijk ook zo. Heel veel mensen die... Er zijn zoveel goede muzikanten in Nederland. Bij zoiets als de popronde, het muziekfestival dat rondreist door Nederland. Daar melden zich elk jaar duizend artiesten aan. En zoveel goede en nieuw en hip en fris, weet je wel. Dat je denkt, van heb ik nog iets te bieden? Oh nee, ik wilde juist zeggen dat jij dan deze plek hebt verworven. En dat je dan zou zeggen, nou, ik vind het toch wel lekker om... Weet ik veel, voor het haardvuur te zitten en met een glaasje wijn. Ja, met een glaasje sherry en een mooi dekentje te haken. Die spotlights laat maar zitten. Terwijl er zoveel mensen aan het vechten zijn voor die plek. En jij hebt het dan. Ik heb het gehad. Dat het ondankbaar voelt om dat niet te doen of zo. Niet zeer ondankbaar, maar dat je daar spijt van zou krijgen. Of waar zit hem dan de spijt in? De spijt zit er echt in dat je mooie dingen hebt gemaakt en die dan niemand horen krijgt, zeg maar. Ja. Weet je wel? En jezelf ook later. Ik bedoel, later ga ik er ook trots op zijn. Dus gewoon meerdere redenen. Maar niet, ik gun iedereen een wijs podium. En zeker, er is zoveel goeds, weet je wel. Dus het is echt ellebogenwerk. Ja? Tenminste, ik ben niet zo competitief. Maar er is gewoon heel veel gaande en er is maar weinig plek. Hoe kijk jij naar de muziekwereld of de muziekindustrie in Nederland? Wil je dat echt weten? Nee. Ja, zeker. Ja, ik ben wel positief eigenlijk. Want er zijn heel veel kanalen waar je in kan duiken als muzikant. Maar ik vind het wel een beetje eenzijdig of zo. Weet je wel? Hoe bedoel je dat? Er is niet heel veel plek voor iets anders dan wat hip en happening is of zo. Snap ik bedoel? Er zijn heel veel goede dingen gaande, maar die krijgen niet zo heel veel plek. Omdat het niet zo populair is, zeg maar. Ja, zou je in die zin ook wel andere muziek willen maken? Want jij schiet recht in het pophart van velen met je muziek. Maar tegelijkertijd is het dan ook weer onderscheidend. Dus het is ook weer geen allemansvriend, jouw nee, muziek. Dus en daarmee heb je een perfecte balans eigenlijk gevonden. Maar zou je ook soms dan liever de andere kant op willen? Nou, soms dan denk ik van, nou, het lijkt me ook wel te gek om echt, weet je wel, te gaan schrijven als in, oké, we gaan een stadionhit bouwen of zo. Maar dat zou dan helemaal niet Suus zijn. Dat zou dan echt, en het wordt al genoeg gedaan ook. Dus ja, ik doe echt gewoon echt mijn eigen ding. En tuurlijk kan je wijken in wat je doet en kijken hoe dat. Maar daar is het net even te duur voor allemaal om, weet je wel, om ineens heel rigoureus andere dingen te gaan doen. Om experimenten te gaan doen. Ja. Maar als je een experiment zou gaan doen, dan zou het wel stadion rock. Nou ja, dat is misschien ook een kut gezegd. Vervelend. Kan vervelend gebeuren. Gezegd. Want dat klinkt dan heel sim. Nee, maar inderdaad gewoon eentje van, oké, we gaan nu een track maken. Weet je wat? Want ik schrijf ook meestal alleen, maar dat je dan een keer met iemand schrijft die heel erg gewoon echt zo'n songwriting cat is uit Zweden of zo, en dan gewoon kijken hoe kan je de beste dance. Niet dance, maar gewoon hoe kan je het mensen het meest laten dansen of zo. Dat is dan, lijkt me dan wel interessant. Een beetje een Max Martin-achtig figuur. Ja, precies. Om te kijken hoe doet die dat. Ja. Weet je wel. Zullen we, voordat we verder praten over een nieuwe album, Suzanne en de Sad Sunset Disco, eerst even naar een heel liedje gaan luisteren. Naar de nieuwe single Mirror Mirror. Wat? Is er iets wat we daarvan moeten weten voordat we er naar gaan luisteren? Dat je zegt van, let daar eens op. Let nou mensen. Ik heb voorgaande albums ook Frank Wink van Bink Beats. Altijd als mind guy voor de marimba en de melodische percussie. Dan stuur ik mijn demootje naar hem. En dan bakt hij van de partijen die ik heb verzonnen, maakt hij nog veel vetter. En bij Mirror Mirror was ik miste iets in het arrangement. Het was nog iets. Ik miste iets, maar ik wist niet wat ik miste. Dus ik zei tegen Bink, ik zeg, ja, misschien iets van iets geks op de vier. Weet je wel. Ik was heel zweverig. Maar hij was meteen, oh ja, ik snap wat je bedoelt. En toen kreeg ik de track terug, de dingen die hij ingespeeld had. Dat was zo vet. Er zit zo'n digitale crack in. Dat heeft hij verzonnen. En je hoort op een gegeven moment een beetje een soort cowbell-achtige, dat heet gamelan bars. Oh, uit Indonesië? Ja, precies. En die hoor je zo heel subtiel inkomen. En ik kreeg het terug en ik dacht echt, wat een kunstenaar. Dat is toch echt, moet je maar kunnen. Dat iemand zo heel erg vaag iets tegen je zegt. En dat je dan zo'n toevoeging maakt in het arrangement. Heel vet. En zit het ook echt op de vier? Ja, en niet. Allebei, ja. Oké, nou we gaan luisteren. Sudanite, nieuwe single Mirror Mirror. Mirror on the wall, give it up, throw me. Dat is leuk, hè? Om samen met de artiest naar de nieuwe single te luisteren. Mirror Mirror van Suda Knight. Suda Knight hier in de studio bij NPO Radio 1. En na een kleine worsteling met de koptelefoon. Ja, en Pet, waarom doe ik die muts ook op? Ja, dat vind ik altijd in de ochtend, doe ik dat altijd. Ik weet niet waarom. Dat is warm. Geborgen. Ja, dat woord zocht ik eerlijk. Hoe vind je het om dan zo naar je eigen muziek te luisteren? Want je zat er wel echt... Ik ben er trots op. Ja, heel lekker op te gaan. Ja... En ook echt naar te luisteren. Maar sommige mensen die, ja, die luisteren denk, dan niet. Dan, ik vind het moeilijk om altijd een gesprek te voeren. Want mijn nummers zijn altijd zo dwingend. Weet je wel? Het is niet achtergrondmuziek. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Dus dan denk ik van, oh, ik hoop niet dat het te veel stoort. Of ken je dat dan? Dat je eigen muziek te veel stoort. Ja, hoe zeg je dat? En gewoon, weet je wel, dat je denkt, oh, het is echt luistermuziek. Je moet echt ervoor gaan zitten meestal. Dus en dan... Het werkt wel het beste met een koptelefoon op. Eigenlijk wel, ja. Ja. Wat kenmerkt jouw muziek nog meer? Teksten die niet per se één op één het verhaal duidelijk maken. Dus de mensen die niet van tekst houden, die luisteren gewoon een lekker nummertje met woorden die ze herkennen. En mensen die wel van tekst houden, kunnen een diepere laag zoeken, denk ik, hoop ik. Heb je daar ook op een bepaalde manier in getraind? Want het is best lastig als het niet je moedertaal is waarin je zingt. Ja, ik ben ook, als ik mezelf vergelijk met echt goede songwriters, dan weet je, ik ben niet van de moeilijke woorden of zo. Vaak ook dan zoek ik een woord op en dan denk ik van ja, dit kan ik niet zingen, want dat past niet bij mij of zo. Dus het blijft altijd wel redelijk duidelijk of zo. Maar. Ik vind het wel interessant om te proberen niet te duidelijk te zijn. Weet je wel? Dus dat je niet in een op een... Ik voel me zo... I feel so sad. Of zo, weet je wel. Ja, show don't tell. Ja, precies. Ja. Maar niet dat ik denk van... Dat ik niet real ben of zo. Maar inderdaad hoeft het niet te duidelijk erop te liggen of zo. Jij heet Suus de Groot... Je artiestnaam is Suda Knight en het album heet Suzanne and the Sad Sunset Disco. Wie is Suzanne in deze? Ik. Ja, want het duurde best wel... ik vond het eigenlijk heel lekker om weer Suus te zijn na heel veel Suda Knight. En omdat ik dus twijfelde of ik wel Suda Knight weer wilde zijn, even zweverig gezegd. Dacht ik van ja, maar het hoort ook bij elkaar. De ene vlakt het ander niet uit. Dus... vandaar Suzanne en de set dat Suus ook gewoon Suda Knight is. En wat was dan eerst het verschil tussen Suda Knight en Suzanne? En Suus, ja. Suus? Ja. Het was eigenlijk is er nooit echt verschil geweest. Maar ik had altijd het idee dat ik me altijd iets anders, iets netter moest zijn of zo voor de als ik Suda Knight dingen deed. Snap je? Als ik ook interviews terugkijk met DWDD, denk ik echt, oh, wat een muurbloem. Echt waar? Ja. Weet je wel, ja, dat vind ik bijvoorbeeld bij Raven van Dorst, vind ik dat, weet je wel, eigenlijk ben ik zo'n, ja, niet zo'n soort type helemaal, maar ik kan zo lekker gaan als ik haar op tv zie. Zij is gewoon zo heerlijk zichzelf. En dat is heel moeilijk eigenlijk, denk ik achteraf. Toen had ik het niet door, maar als ik nu mezelf terugzie, dan denk ik van, je was gewoon niet echt jezelf of zo. Maar, je hield je dan in? Ja, precies. Gewoon even wat beschaafder. Ja, dat is natuurlijk nooit weg. Ik bedoel, het is nooit erg om even iets beschaafder te... Ik bedoel, we zitten niet allemaal met z'n allen in de kroeg als je bij de tv zit. Maar wat wittier of zo, weet je wel. Dat was ik niet echt. En wat is er dan gebeurd dat je dat nu wel bent? Dat je daar comfortabel bij voelt? Misschien is het een leeftijd. Nee. Nou ja, dat helpt wel. Ja, gewoon iets meer een FU-mentaliteit, denk ik. Van take it or leave it. Ja, dit is gewoon... Ik ga me niet anders voordoen of slimmer of beschaafder dan dat ik ben. Weet je wel, dat heeft toch geen eigenlijk... waarom? Nee, dat is ook zo. Ja, en misschien maakt het je ook minder uit... dat mensen bijvoorbeeld op sociale media dingen tegen je zeggen? Ja. Ja, we hadden ten tijde van, weet je wel, toen met DWDD... Als je meer publiekelijk bekend wordt, gaan mensen ineens allemaal mening over je hebben. En eerst trek je dat dan aan. En nu denk ik van, nou, iedereen mag gewoon lekker een mening hebben. En denk maar wat je wil denken. Ja, ik doe er verder niks meer mee. Nee, precies. Oh. Glijdt van je af als water van een eend. Zo. Oh, dat is een mooie, ja. Suzanne and the Sad Sunset Disco, zo heet het nieuwe album. Daar staan een paar pareltjes op. En ik heb aan jou gevraagd, welke liedjes zou je nou willen uitlichten? Ja, vond ik heel moeilijk. En waarom? Ja, dat is ook een hele moeilijke vraag. Maar ik vind het wel een hele leuke vraag. Ja, zeker. En een van de liedjes die jij wel wilde uitlichten is Pirouettes. En dan zeg je, ik ben extra trots op het outro. Wil je daar eerst iets over zeggen, over dit liedje? Of wil je dan eerst even naar het outro luisteren? Wat vind je fijn? Luisteren, dat is leuk. Oké. Okay. Waarom vind je dit zo prachtig? Sowieso heeft het nummer hele reis meegemaakt. Te lang om over te vertellen, maar... Nee hoor. Ja, we hebben een uur. Precies. Nee, van demo naar uiteindelijk hoe het is geworden. Dat is echt wel een mooie... Ja, echt een avontuur heeft het eigenlijk meegemaakt. En toen ik het outro... een outro, ik ben eigenlijk zo dol op outro's, want dan ontvouwt het nummer zich eigenlijk. En soms zeggen ze het duurt lang, weet je wel, voordat het outro komt. Omdat ze het outro dan vet vinden. Heb ik wel eens gehoord. Maar ik vind het juist heel vet om echt iets op te bouwen en dan met een knal te eindigen. En bij deze was op een gegeven moment kwam de Omnicord erbij. En dan kwam de synths van Jamie kwamen erbij. En de Omnicord is ook een soort synthesizer apparaat. Ja, dus een soort schijf. En pling, pling. Zo heel ethisch. Ja, met toetsen en met knopjes. Ja, heerlijk instrument. En Victor van Woudenbergen, de producer, heeft het ingespeeld. Want, want ik wist wel dat ik het daar wilde, maar ik ben niet zo omnicordig. Dus die heeft het toen... In ieder geval, het was echt een laagjesfeest. En toen... ik had al een idee voor de zang, voor de koortjes. Maar in de studio ga ik het dan pas echt uitwerken. En die koortjes, die gelaagdheid kwam erbij. En het nummer gaat over Senne, over mijn kindje ook. Dat ik er altijd voor hem zal zijn. En op een gegeven moment hoor je die uithalen. En die kwamen echt zo uit meteen. Ik was er echt zo van, weet je wel, dat je echt het gewoon het uitschreeuwt van... gewoon van liefde gewoon. En dat hoor ik gewoon terug in de plaat. En dat vind ik een heel mooi moment. Heb je het al aan Senne laten horen? Ja, die kent alle nummers. En hij kan vooral Back of Mind, Front Row kan hij meezingen. Want er zit ook zijn lach in het intro. Heb gewoon tijdens een slappe lachbui heb ik dat met mijn telefoontje opgenomen. En naar Victor gestuurd. Ik zei, dit moeten we gebruiken voor Front Row. En dat vindt hij heel gaaf, dat hij ook op de plaats staat. Voor zover hij het echt meekrijgt, hij is 4. Dus. Maar, hij begrijpt wel, dat jij artiest bent, zeker. Muzikant, en dat dit jouw muziek is. Ja, zeker. Is het ook een muzikaal kind? Zie je dat ook terug? Mega, ja. Ik had zo bij de demo van Front Row bijvoorbeeld... had ik eerst een marimba anders. En dat kende die. En op een gegeven moment had ik daar een beetje een paar aanpassingen in gemaakt. Nou, bij de eerste twee maten... Mama? Weet je wel, en toen was hij 3. Want het nummer is natuurlijk ook weer ouder. Had het meteen door bij na 8 tellen of zo, weet je. Van, en er is iets veranderd. Oh, dat is wel echt gek. Ja. Een ander nummer dat je graag op het podium wil hijsen van je nieuwe album is Alas. En dat is een samenwerking met pianist Ella van der Woude. En sowieso valt het mij op dat jij de beste muzikanten uit het landschap altijd eruit weet te vissen en aan je weet te binden. Cherrypicking. Ja, maar waar zit het hem in? Want het is echt bijzonder. Ja, Ella ken ik al heel lang. Zo'n leuke chick. Heel muzikaal. En is misschien wel leuk om te vertellen. We zaten vroeger allebei op het conservatorium, op de Pop Academy in Amsterdam. En dat vroeger was dat nog in de jam. Een heel greedy ruimte. En onder in de kelder had je nog een paar extra oefenruimtes. En we waren allebei... roken daar? Ja, ik kon roken. En het was verschrikkelijk en leuk. En op een gegeven moment, we waren altijd dedicated. Dus er was nog weinig mensen op school. Ik ging naar een ruimte, want ik wilde eigenlijk daar wat muziek maken. En daar zat Ella al, de piano. En ik had die nacht over Ella gedroomd. Dat was zo meant to be. En het was op een of andere manier... is er altijd een soort connectie geweest tussen ons. Dus ik dacht, ik geloof heel erg in meant to be. En ik denk dat dit de uitkomst is van de meant to be-ness. Laten we een stukje luisteren. Prachtig, ook voor de fans van Agnes Obel. Ah, vet. Ja, zij is heel vet. En ik zie een berichtje binnenkomen via de NPO Radio 1-app van Rob. Die stuurt een vraagje. Wat vindt Sue the Night van Kate Bush, als ik dit zo hoor? Ja, te gek. Het Kate Bush, heel vet, Rob. Ja, een prachtige associatie. Ja, heel vet. Ja, is dat iemand ook waar je inspiratie uithaalt? Ik vind haar sinds... Want ik ben een 80's child, dus ik vond vroeger al vet. Wie is die chick in de jurken? En weet je, net als wat Stevie Nicks vroeger met me deed. Die magic die je voelt. Van Fleetwood Mac, ja. Om een persoon heen. Ja. Heel vet. We duiken nog verder jouw album in. El Sep. En dat is een titel met een verhaal. Vertel het verhaal. Nou... eigenlijk heet het Elevate Separate. Dat zing ik ook in de song. Elevate Separate. Dat je dingen... weet je wel, waar je aandacht aan wil geven... moet je op een podium zetten. En wat je moet splitsen van de dingen die je minder... Weet je, je moet prioriteiten stellen. Hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden? Ja, dat zeg je heel mooi. Goh, ja, ik kan het zo slecht verwoorden soms allemaal. Nee, helemaal niet. Ja, inderdaad. Dus gewoon inderdaad de hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Heel vet. En wat is dan het eerste waar je aan denkt daarbij? Bij Elevate Separate? Eigenlijk een beetje je... dat je soms een beetje een olifant uit moet creëren. Al waar we het net over hadden. Weet je, als mensen dingen van je vinden. Of juist niks vinden van je. Weet je wel. Dan je moet het een beetje van je af laten glijden. En grow into your skin. Elevate, separate. Onderscheid de dingen. En ja, een beetje realistisch. En het grappige aan die titel. Eerst heette het Elevate, separate. Maar weet je, als je dingen opslaat. Dan doe je altijd wat afkortingen, toch? Dus de mixer Thijs van de Klucht, ex-bandlid ook... die had er LSEP van gemaakt in de mix, in de afkorting. Ik denk, dat vind ik eigenlijk heel vet, want mijn oma heet Sep. Ik heet Sepkje. En het nummer gaat ook over onthaasten. En dat is wat ik bij mijn oma heel erg voelde, weet je. Die was zo zichzelf en die liefde gewoon in, leefde in de moment... en daarom dacht ik van... nou, het is wel mooi om die titel eigenlijk een beetje aan haar op te dragen... Omdat die rust die zij had, daar probeer ik altijd een beetje van mee te nemen, weet je wel. Hoe lang leeft zij al niet meer? Een jaar voor corona, dus 2019. Ze heeft net een maandje heeft ze Senne nog gezien. Oh, dat is wel fijn. Ja, dat was dat die elkaar nog wel hebben kunnen ontmoeten. Ja, we gingen alleen nog maar videobellen. En dan ging ze naar de telefoon. Oeh, jongske, want ze is Fries. Oeh, jongske. Zo lief. Ach, lief. El Sep. Linda van Leeuwen. Oh, sorry. We waren er alweer. Ja. Waarom draaien ze nou niet helemaal? 6 minuten. Ja. Uurtje ja, cultuur. Dat is ook moeilijk. En het voelt ook ergens oneerbiedig om de nummers dan af te... Oh ja, oneerbiedig. Ja, af te zetten. Want het liefste wil je ook over elk nummer waar je over praat... om dat dan helemaal te luisteren. Maar ja, je hebt maar een uur. En ja, het is, nee, tuurlijk. En het is, ik vind dit al geweldig. Radio 1. Ja. Maar goed, aan de andere kant hoop ik dan ook wel dat als je al deze fragmenten hoort, dat je denkt van, ja, maar dit is gewoon oneerlijk. Dit smaakt naar meer. Dit ga ik luisteren. Ja, precies. Streamen. Ja, eindeloos. Het is ook te koop op vinyl, mensen. Nou, dat is ook wel mooi. Ja, toch? Nee, maar dat is ook nog een heel werk om dat voor elkaar te krijgen. Ja, zeker. Dus maar dankzij Sounds Haarlem, dat is een plaatszaak in Haarlem, heb ik het eerste album ook meegedaan, Mosaïek. Een collaboration. En dat is wel heel speciaal, omdat Paul Kamp, met wie ik het vroeger deed, die is overleden. En was zo'n leuke man. Muziekliefhebber, puur zang. en toen hij overleed, dacht ik van, nou, dan is dat ook niet meer mogelijk, weet je. En dan zie ik hem niet meer in die platenzaken. Het was echt. Maar er zijn twee jongens die hebben het overgenomen. Dat zijn echt topgozers. En die kwamen op Koningsnacht onder een pimpelientje. Kwamen ze. Moet je de plaat niet gewoon ook op vinyl uitkomen? Dus ja, superleuke samenwerking. Echt super dankbaar. Oh, wat fijn. Ook zo'n hoopvol verhaal in deze tijden. Ja. Dat zo'n mooie zaak dan ook weer door hele leuke mensen wordt overgenomen. Ja. En dat er niet een koffiewinkel of zo in komt. Precies, weer een nieuwe saladbar. Of... Ja, precies. Ja. Er is nog een liedje van het album dat je graag wil uitlichten. Vanwege de Kalimba-solo. Ja, te gek. Ja, oh, weer Bink dus. Weer Bink. Ja. En dit nummer heet WHTV. Ja, WHTV, whatever. Ja. Whatever. Ja, en ik had het oorspronkelijk op een orgeltje ingespeeld, die solo. Ik wist niet met welk instrument hij het zou gaan doen. En hij heeft voor de kalimba gekozen. Nou, ik denk dat het een van de weinige kalimba-solo's op een popplaat is. Ja, wat kan je uitleggen hoe een kalimba eruit ziet? Nou ja, ik weet niet. Het zijn toch, ik weet wel, maar je hebt hele grote, maar ook hele kleine. Het zijn van die metalen klonk, klonk, klonk, klonk. Van die Afrikaanse... En die zijn heel erg moeilijk in toon. Je moet echt precies de goede toon te pakken hebben en de goede aanslag en zo. Nou, ik vond het zo knap. Laten we een stukje luisteren. Daar is hij. Ja. Erbij. Doe je al deze koortjes zelf? Samen voornamelijk met Linda Verleeuwen, maar ook Vera Bouquet en Pien Brilsma en de drummer Victor Dirks hebben meegezongen op enkele nummers. Maar hier hoor je alleen Lin en ik. Nou, maar wat kleuren jullie geweldig. Want ja, dat is niet normaal. Want het zou ook zo kunnen zijn dat jij gewoon zelf vijf keer... Ja, precies. Dat zou ik ook kunnen doen. Maar ik vind dat toch minder. Want je hoort toch minder verschillende karakters. En Lin en ik zingen al heel lang met elkaar. Dus wij blenden als een kopje koffie met suiker. Nee? Ja, met havermelk. Ja, met havermelk. Heel stom metafoor. Leuk, er komt nog een lief berichtje van Petra. Die zegt prachtig muziek en een waanzinnig mooie stem. Groetjes Petra. Nou, Petra, ontzettend Petra. Lief. En mocht je nou net inschakelen, een hele goede morgen. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Koreman en mijn gast van vandaag is muzikant en singer-songwriter Sue the Night. We hebben het uitgebreid over haar nieuwe album Suzanne en The Sad Sunset Disco. Maar je hebt ook je culturele favorieten meegenomen. Yes. En van de culturele favoriet bovenaan jouw lijstje ging mijn hart meteen sneller kloppen. En ik ben heel blij dat we het hierover kunnen hebben. En dat is namelijk een boek. En dat is Stephen King. Ah. Jij bent literair opgegroeid met Stephen King. Literair. Nou, ik las vroeger echt heel veel. En ook al echt heel jong, dikke Stephen King boeken. En ja, is heerlijk. Weet je nog de eerste die je hebt gelezen? Of de eerste die heel veel indruk op je heeft gemaakt? Volgens mij was het Cujo. Cujo, ja? Die hond. Ja. Ja. Cujo. Ja. Ja, zeker. Ja, bij mij ook. Echt? Ja. Nee, joh. Ja. Wat leuk. Ja, die en Carrie. Ja, ja, van die heb ik niet gelezen. Maar daar ken ik wel de film van, natuurlijk. Wat was het dat... Oh, mij vond ik die te eng. Dat Stephen King jou zo aansprak of aanspreekt? Gewoon de spanning... Gewoon, ik wist dat hij spannende dingen schreef. Want je kende het verfilmde verhaal. Story of Stephen King. Dus ik dacht, hé, wie is die dude? Zo ben ik het gaan checken. Maar grappig, want de films juist van Stephen King... op een paar na, die zijn meestal heel slecht. Nou, best wel, hè? Ja, maar dat die komt... Cujo is ook heel slecht. Ja, maar dat komt door iets heel liefs. Oh. Omdat hij... zegt van ja, ik wil niet dat al mijn boeken of de scripts naar alleen maar rijke gearriveerde regisseurs gaan. Ik wil dat mensen ook gewoon een kans krijgen, beginnende makers, om mijn boeken te verfilmen. Dus daardoor zitten er een paar parels tussen, maar zit er ook echt meuk. Dus echt verschrikkelijk. Dat je denkt, hoe kan je dit maken van zo'n bloedstollend verhaal? Ja. Nooit geweten. Wat een leuke insight. Sorry. En er is dus net een nieuw boek uit, Holly, begin september uitgekomen. Een bloedstollend verhaal over een detective. En sommigen leerden haar al kennen in de bestseller Mr. Mercedes. Maar ik weet niet of jij die Mr. Mercedes ook hebt gelezen. Nee, ik leg er al heel lang best wel uit. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet met optreden en met een kind. Nee, ik heb nergens tijd voor. Nee, hè? Nee, maar het is niet erg. Maar later ga ik wel weer lezen, hoor. Want ik ben wel echt, ik hou heel erg van lezen. Maar ik heb er nu gewoon geen rust voor. Nee, maar en dan is de kans dus groot dat het Stephen King wordt die weer wordt opgepakt. Nou, ik ben wel benieuwd naar die Holly inderdaad. Ja, Holly, ik vind het echt bizar sowieso hoe die man maar eindeloos... überhaupt, ooit? Eind 60? Begin 70? Heb je trouwens op even iets anders? Heb je op Netflix die miniserie gezien over die Roald Dahl short stories? Nee. Oh, die is maar eens leuk. Ja, dat vergat ik nog. Maar ja, hoe heet het nou? Nou, je hebt in ieder geval 4 verschillende titels, heeft het. En het zijn short stories van Roald Dahl, zijn verfilmd door, volgens mij, Wes Anderson. Of... Wauw. Nou, in ieder geval een hele vette regisseur. Sorry als ik het verkeerd zeg. Dat geeft me... Hij is aanrader. Heel leuk. Nou, wat leuk. Dit is helemaal het programma ervoor. Dit is geweldig. Ja, die komt zomaar eventjes... Schuiven we er even in. Ja, er even tussen. De korte verhalen van Roald Dahl dus verfilmd op Netflix. Ja, echt heel tof. Leuk. Voor als je van spannende dingen houdt. En gekke dingen. Dan naar een tentoonstelling in het Singer Laren Museum van Jan Koelemeijer. En die heeft zich laten inspireren door een reis naar Indonesië. Waarom moeten wij dat allemaal gaan zien? Nou, dat is heel grappig. Ik ken Jan. Ze noemen hem Jean-Jean. Jan-Jan. En ik noem hem Jean-Jean. En hij komt vaak in onze surfshop. Hij is eigenlijk een surfer. Dus hij is vaak in Indonesië. En hij is ook kunstenaar. Hij maakt hele mooie dingen. En het is een hele leuke dude. En we kwamen er zo op en ik denk, dat ga ik gewoon vertellen aan de mensen in het rondje cultuur. Want binnenkort is dus die opening in Vlissingen. En dat is gewoon iets speciaals, iets apart. Dus ik denk, dat lijkt me leuk om te melden. Vanaf 14 november is het te zien. Ja. En je zegt, ik ken hem ook uit de surfshop. In hoeverre is jouw muziekwereld en de surfwereld met elkaar verweven? Ik ben zelf wel een zeemens, geen surfer. Dus eigenlijk niet onwijs. Maar zo ben je geen surfer, maar heb je wel een surfshop? Nou, de surfshop is eigenlijk van mijn vriend. Ik doe de tweedansplaatjes en ik maak bakjes koffie. En ik klets met iedereen. Ja, je staat wel in de winkel. Ja, nee, ik vind het ook heel erg leuk, hoor. Maar ik weet gewoon niet zo heel veel van surfen. Maar het is niet echt verweven in de muziek zelf in Soedanite. Maar ik sta daar wel achter die bar om te kletsen. En er staan twee dansvinyl. En ik heb het soms ook over Soedanite. Dus het raakt wel steeds meer verweven in elkaar. En hoezo ben je geen surfer? Is dat omdat je er niet goed in bent? Of interesseert het je gewoon niet? Nee, het interesseert me wel. Ik ben heel jaloers op iedereen die het kan. Maar ik kon ook nooit skateboarden. Ik was een inliner. Ik weet je, ik kan niet wakeboarden. Ik ben een waterskier. Die 2 keer dat ik het gedaan heb, hoor. Ik bedoel, ja, mijn benen willen gewoon apart zijn. Die gaat die kant op, die gaat die kant op. Ik kan ook niet snowboarden. Ik ben een skier. Duidelijk. Zouden we dat nog kunnen vertalen naar een instrument? Daar moet ik even over nadenken. Want je bent een begenadigd gitarist. Terwijl ik dat dan weer koppelen aan snowboarden. Echt? Dus gitaar, snowboarden? Ja, ja, omdat het ook één... Één plank is. Ja, dus dan zou je een goede drummer ook zijn. Dit kan ook niet... dit moet ook dingen apart doen. Voor de mensen die alleen luisteren en niet meekijken via de app bijvoorbeeld. Je speelt nu een soort van luchtgitaar. Luchtgitaar of luchtdrums. Ja. Kan je drummen? Beetje. Echt groove houden is dan weer een ander verhaal. Maar ik kan wel een partijtje drummen. Ik kan ook wel drum. Ik maak ook op de demootjes maak ik ook drum beats. Maar er is altijd altijd ruimte voor verbetering door de echte drummers. Zacht gezegd. We hadden het over de tentoonstelling van Jan Koelemeijer vanaf 14 november te zien in Singer Laren. Dan gaan we naar een museum waar ik nog nooit van heb gehoord. En ik ben heel blij dat jij erover bent begonnen. Het is een museum in Duitsland, maar eigenlijk ligt het zo goed als in Nederland. Heel dichtbij. Het ligt naast Enschede. Het ligt in Gronau en dat is het Rock en Pop Museum. En als je daar binnen stapt, wat zie je daar dan? Het is een imposant museum eigenlijk wel, moet ik zeggen. Het is niet een of andere één ruimte in een... verdiepingje. Nee, het is zo bijna een mediapark stilo. Het is echt heel groot en interactief. Er valt heel veel te beleven. En ik was met Linda, mijn best friend. Ja, maar, en drummer en mede producer van de zang op de nieuwe plaat. Heel vet. En het was denk ik 8-9 jaar geleden of zo. Reden we uit Duitsland. Ik weet niet eens meer wat we daar gedaan hadden. En toen zagen we op de borden Rock and Pop Museum. Toen hadden we allebei iets van let's go. En we hebben een tijd op ons lijf gehad. Ze hebben dus ook in de kelder hebben ze de studio van Krautrock nagebouwd. Hoe heet die band ook alweer? Niet Ween. Van You're losing, ja, vitamin C. Hoe heet die nou? Ja, ze zijn nu bezig met Eddie Van Halen. En nu zijn ze bezig met Eddie Van Halen. Maar ze hebben dus nog steeds die studio nagebouwd van die band. Ik kom er zo op. Jezus. En boven hebben ze allerlei interactieve luisterverhalen. En nu is daar dus een voorstelling, inderdaad, over Eddie Van Halen. Dat je hem ook ziet in hologram. En ik dacht, dat is gewoon leuk om te vermelden. Ik dacht, wat zal ik melden? Ik denk, nou, ik doe dat Rock and Pop Museum. Dus ik ging even kijken, wat is daar nu? Is daar een Eddie Van Halen... 3D-experience. Ja, echt zo, what? Dus dat heb ik ook meteen even geappt naar Jamie, mijn bassist. Want haar man, die is Jack Pisters, is een wijze Eddie Van Halen-fan. Je moet even een uitje plannen. Ja, ik vind het echt heel leuk. En ook fascinerend dat ik als muziekfreak met 600 vinylplaten, ik wilde zeggen in de kast, maar dan doe ik de stoer, dat is niet waar. Ze staan in dozen, echt? Huis te klein. Is dat zo? Ben jij vinyl? Dat wist ik helemaal niet. Maar, ik wilde dus ook nog even een plaat meenemen, maar vanochtend was het te foggy in mijn hoofd. Ik snap het. Maar er komt wel weer een moment. Maar ik vind het zo leuk dat je hierover bent begonnen en dat ik het... Dat ik er dus nog nooit van heb gehoord. En wat jij zegt van hoe gigantisch het is. Ja. Wil je erheen? Ga je er, denk je dat je... Nou, ik denk het echt. Nee, maar ik denk het echt als ik... Ik weet niet of ik er speciaal voor naar Duitsland zou rijden. Maar het is wel iets om voor om te rijden, denk ja. ik. Of als je naar Berlijn gaat bijvoorbeeld. Dat je op de heen of de terugweg... Ja, nou, het is wel echt een aanrader. En ook helemaal niet super duur. Dus dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Het Rock en Popmuseum in Gronau in Duitsland. Dan gaan we naar de muziek en een concert. En dan hebben we het over Belle Époque. Een project van Danny van Tichelen. Die onder andere bekend is van Mr. Mississippi en van Blauwzoen. En die heeft een speciaal project opgezet. Samen met mijn nieuwe gitarist Tom Broshuis. Gouwe gozer. En die zei... want die was vroeger van Mr. Mississippi ook, Tom Broshuis. En die zei, ik heb een nieuwe... Ik had het al een beetje gevolgd en nu hebben ze dus een nieuwe single uit. Ik heb hem echt op repeat 5 keer achter elkaar geluisterd of zo. Ik vind haar stem zo mooi, van Maxime. Maar zij is dus klaar met de muziekindustrie, wat ik ook wel heel tof vind. Dat ze gewoon zegt van, joe, ik ga reizen. Maar ook weer zo zonde, want het is zo'n mooie stem. Want deze Danny van Tichelen, die vraagt dus steeds andere muzikanten. Oh, ja, en dat zijn... Luut doet het ook mee, Tim Knol geloof ik. Ja, echt een heel toffe van Dijk, katootje. Van My Baby. En dus deze dame. En hoezo is zij... Is dit haar laatste stuiptrekking in de muziek? En zegt dan... Nou, dat hoop ik niet. Misschien dat ze later... Maar het is dus... Ze zijn weer even samengekomen. De Mississippi's. En gelijk weer zo'n mooie plaat. Zullen we luisteren naar Wildflower? La Belle Époque. Wildflower, wildflower, turn your face towards the sun. It's quiet within the chaos, eventually always settle down. World came to know the better part of me. La Belle Époque, met de prachtige stem van Maxime Barlach. De nummer heet Wildflower. En 13 december is er een exclusieve La Belle Époque-show in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Mm-hmm. Waarbij de spil van het project Danny van Tichelen natuurlijk aanwezig is. Heel vet. Maar ook de meeste van de artiesten met wie hij heeft samengewerkt. Dus ja. Tim Knol is erbij, Cato van Dijk van My Baby is erbij. Maar ook misschien wel deze zangeres, dat weet ik niet. Crème de la crème van de Nederlandse muziekindustrie, vind ik wel. Ben je ook uitgenodigd voor dit project? Nee. Nee, ik heb een clubshow dan. Ja, oh, je hebt ook nog een hele tour. Ik ga ze allemaal noemen, zometeen. Okay. Dus dat hoef jij niet te doen. Dat heb ik hier voor me. Dat doen we bij de afsluiting van een uur cultuur, maar daar zijn we nog niet, hoor. Nee, maar het gaat wel echt heel snel, wat je zei. Ja, het is niet normaal. Ja. Ik vind ook nog dat er een mooie vraag binnenkomt van Henry via de NPO Radio 1-app. Die zegt, de enige vraag die ik zou willen stellen is, van welke stap droomt ze? Welke nieuwe stap zou Suriname de komende 5 jaar willen maken? Dat is een hele moeilijke vraag, vind ik altijd. Ja, jemig. Maar wel een hele goeie. Ja. Zucht. Nou, ik heb nu dus een nieuwe band bij elkaar. En daar zou ik graag heel veel shows mee willen spelen en dat ik heel veel blije mensen in het publiek zie die het snappen, die de muziek snappen. Ik vind dat een vrij bescheiden droom. Ja, maar ik ben bescheiden. Vroeger zei ik Coachella en dan denk ik nu denk ik Coachella ongeveer het grootste. Het is allemaal leuk, maar ik wil gewoon precies. Ik wil gewoon een mooie show spelen voor een leuk publiek wat het snapt. Maar Coachella, zou je dat nog wel willen, bijvoorbeeld? Nou, ik heb dus geleerd, onlangs, dat je daar geen bier mag drinken. Alleen op bepaalde plaatsen. Je bedoelt gewoon alcohol in het algemeen? Ja, je mag daar. Ja, dat vind ik gek. Ik vind het raar. Ja, ja. Maar ja, soms moet je drinken. Maar ja, dan denk ik van, ja, hoe sta je daar dan op het festival? Met je mooie. En er zijn ook veel te veel van die. Het is net een soort uithangbord voor kleding en mooie lijven, weet je wel? Dus dat vind ik ook niet meer interessant. Ik ga liever naar Wakken of zo. Wat is dat? Ja, dat is een metal. Dat lijkt me dan ook leuk. Maar om te spelen? Nee, tuurlijk zou ik graag spelen. Ja, absoluut. Ja, oké, maar een volle zaal met mensen die je muziek snappen, dat heb je ook al veel vaker meegemaakt. Maar heb je een soort blik een stip op de horizon gezet. Van daar wil ik naartoe werken. Een stip op de horizon. Nou, mijn stip op de horizon is dat ik het gewoon überhaupt kan blijven doen. Want het is. Je merkt gewoon in het huidige tijdsgeest dat het gewoon heel moeilijk is. En als ik te hoge verwachtingen of te dikke stippen zet, dan word je gewoon niet blij van. Dus ik. Mijn dikke stip is voornamelijk gewoon een heel leuk kind opvoeden. ja, dat vind ik echt. En gewoon zo goed mogelijk wat je doet, zo goed mogelijk doen. Dus qua muziek. Ja, ook qua alles. Maar. En je zegt het is moeilijk in dit tijdperk of met de huidige tijdsgeest. Doel je er dan op dat het lastig is als muzikant om financieel rond te komen, omdat mensen geen vinyl of cd's meer kopen, maar dat je het moet hebben van streaming? Nou ja, en dat je, ja, als je 10.000 streams hebt, kan je daar voor €20 boodschappen van doen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, precies. Ja, ik heb het sowieso nooit gedaan voor het geld, hoor. Maar, nee, oké, maar we leven nou eenmaal wel in een wereld waarin je geld nodig precies, hebt om te overleven. Precies, en dat merk ik ook steeds meer. Dus ik ben van mijn 20ste tot mijn, ik ben nu 40, 20 jaar lang echt van maand op maand geleefd. En het maakt niet uit. Maar nu, ik wil gewoon ook wel wat zekerheid. En het is in muziek moeilijk te vinden. Gelukkig geef ik ook zangles. Vind ik dat heel erg leuk. En heb ik het dus nooit gedaan om het geld. Dus, maar mijn stip is wel iets meer een betere basis voor later. Ja, nee, tuurlijk. Ik heb een pensioengat, wil je niet weten. Nou, een pensioengat en een kind. En een kind, ja. Ja, maar dan ga je toch wel anders over dat soort dingen nadenken. Ja, ja, en het album heb ik ook zelf uitgebracht. En dat was ook wel echt wel een aderlating. Ik heb gelukkig wel wat subsidie kunnen wegtrekken van het Muziekcultuurfonds van Sena. Daar ben ik heel blij mee. Maar dan moet je ook weer een deel van terugbetalen. Kreeg ik laatst een mail van. Ik denk, oh lord, houd het dan nooit op. Maar ik had geen zin in een label. Want het was al te klaar, het album. En mijn labels geven ook weer heel veel nieuwe mensen met zich mee. En vergaderingen en verwachtingen. En, dus ik dacht, ik ga het gewoon in eigen beheer uitbrengen. Ondanks dat het dan misschien op minder plekken terechtkomt. Of weet je wel. Ja, ik wilde. En is dat heel anders dan wanneer je. Dat merk je nu. Ja, het is met een team kom je veel verder. En dan werken er meer mensen voor. Maar ja, je wordt ook heel erg gemansplained. Want het is toch een mannenwereld wel meer. Weet je, want dan krijg je soms ook dingen te horen die je al 10 jaar lang gewoon doet. En daar stoor ik me dan heel erg aan. En dan leidt het weer af van de purpose. Namelijk gewoon muziek maken en uitbrengen. En ja. En als jouw kind zou zeggen: mam, ik wil muzikant worden en ik ga naar het conservatorium pop. Zou je dan zeggen, moet je doen of zou je een ander advies geven? Nee hoor, ik zou hem gewoon laten gaan, absoluut. Gewoon, want wat je vanuit jezelf wil, werkt het best. Maar ik hoop toch niet dat hij later. Ik hoop wel dat hij muziek gaat maken, maar niet dat hij de tweede Harry Styles wil worden of zo, weet je wel. Zo'n luchtballon. Ja, het is gewoon. Sappelen. Natuurlijk draag je ook iets bij in de maatschappij als je muziek maakt. Maar ik zou het fijner vinden als hij een leuke, weet ik veel, zeg maar wat, leraar wordt. Of, Het is heel grappig dat je dat zegt. Want mijn partner is muzikant. En die zegt altijd over onze dochter: oh, ik hoop echt zo erg dat ze niet daar haar werk van wil maken. Ja. En die wordt nu dus zelf. Ja, we moeten een beetje lachen dat we zeggen dat hij wordt omgeschoold. Maar eigenlijk wordt hij dus geschoold. Tot leer. Ja, tot leerkracht. Hij is nu leraarondersteuner. En dat is 2 dagen per week. Ja, en want als je muzikant bent, of want dat blijf je altijd. Maar je hebt altijd een andere affectie en met kinderen. En je ziet de wereld gewoon echt eventjes wat minder pragmatisch, denk ik, als muzikant. Dus dat is voor een leraar juist. Want ik heb ook Pabo gedaan een jaartje. Echt way, way, way, way, way, way back. Maar hoe pragmatisch zij zijn en hoe stipt. En weet je, daar, ik denk, nou, hier kan ik nooit mijn collega's van maken, weet je wel. Van echt leraar types. Dat moet ik ook niet zeggen. Maar snap ik bedoel, van hier wil ik niet in leven. Oh. Maar ja, dan stroom je van de andere kant erin. En dan kan dat eigenlijk heel goed. Onwijs, ja. Maar het is leuk dat we het hier nu over hebben. Want bij de kindercultuur heb jij iets getipt van 2 muzikanten die vroeger bekend waren onder de naam Relax, Louis en Delly. En zij. En Baskerville, Delly van Baskerville. En ze doen nu Slodden en Vos in de geluidentuin. Zo leuk. Voor kinderen. En dat klinkt dan zo. Meneertje Slodden en Vos, brengen chaos in het bos. Meneertje Slodden en Vos, grappen gaat goed los. Meneertje Slodden en Vos, gaat op een feestje lekker los. Wel, je ziet ze niet, dan is het adios. Meneertje Slodden en Vos, hun harten nooit op slot. Meneertje Slodden en Vos, ja. Supergoeie muzikanten. Zo leuk. Ja, en die toeren dus lekker staan. Bijvoorbeeld 10 december in het Dorpshuis in Zeeland. En 29 december in de Oosterpoort in Groningen. En het lijkt me echt ontzettend leuk om daar met je kindje of misschien met je kleinkind naartoe te gaan. Ga erheen met je kroost. Echt heel leuk. echt heel gezellig. Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen. We hebben niet eens alle tips kunnen bespreken. Maar eentje nog even snel. Namelijk Zee van Staal. Van Tata Steel. In Wijk aan Zee. En als je zegt Tata Steel, dan denk ik niet, ah, nou, dat is nou leuk. Oh, dat is nou schattig. Gezellig. Dat is. Maar ik ben even gaan kijken. En het is een geweldige route om te lopen. Het is mooi. Door de duinen. Je kijkt naar links. Hel en verdoemenis. Gondor, hoe noem je dat? Mordor, ja, Gondor is een goeie. En dan rechts de mooie duinen van Noord-Holland. En ik vind een beetje, ik heb het aangekaart, ik vind het een beetje zo cru. Want het is een heel moet een positief gevoel geven, toch? Bij zo'n enorme vervuilende fabriek. En dan denk ik van ja, stel ervoor dat er een onwijze, ik weet, een sigarettenfabriek zou zitten. Die zouden ook niet een beeldenpark gaan. Het is zo grappig, want het ene kant doet het veel voor de omgeving, want er werken heel veel mensen. Dus het wil ook positiviteit bieden. Aan de andere kant is het natuurlijk heel cru dat het nog steeds op zo'n manier doorgaat. Want ik bedoel, er is heel veel mooie dingen dankzij Tata. Laten we dat niet ontkennen, weet je, het is nodig geweest. Maar nu kan het op een andere manier. En weet je wel, het duurt gewoon zo allemaal zo lang. En daarom wilde ik het even aankaarten. Een zee van staal, het beeldenpark. Dus te zien dankzij het Tata Steel in Wijk aan Zee met een bitterzoet gevoel loop je daar dan. Ga erheen als de wind goed staat. Oh ja. Check de wind. Dit was een uur cultuur met Sue the Night. Wil je haar live meemaken? En dat wil je, dat kan tijdens de Sunset Disco Tour. 2 november in Arnhem, 24 november in Alkmaar. Daarna in de Helling in Utrecht, Neushoorn, Leeuwarden, Evenaar, Eindhoven, Patronaat Haarlem. En jullie sluiten af 13 december in het Paard Den Haag. Het hele uurcultuur is terug te luisteren via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. En voor nu een hele fijne, prachtige zondag. En geniet van het natuurprogramma Vroege Vogels. Dat is dan ook wat dat we het al net over Tata Steel hebben. Zo vlak voor dit programma. Ja. Vroege Vogels hoor je na het Vroege nieuws. Meeuwen en kraaien en eksters. Ja, precies. Jee. Zometeen het nieuws van 7 uur. En daarna dus Vroege Vogels, kraaien en eksters. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. NPO Radio 1. Het is 7 uur.